العالمين نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونتوكل عليه ونؤمن به ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه رد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار tukiwa tunaendelea na mlango wa 22 katika kitabu Riyadhus Salihin, mlango uliotajwa kwa jina Babun Nasiha, mlango wa nasaha. Katika mlango huu tuliwacha darasa yetu siku za nyuma katika hadithi nambari 2. Tuliisoma hadithi hii, hadithi ya pili katika mlango an-nasiha, mlango 22, an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kutoka kwa sahaba Jarir ibn Abdullah, Mwenyezi Mungu amradhi, qala, amesema: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم nilifungana naye ahadi mjumbe wa Mwenyezi Mungu ala iqami salat, juu ya jambo la kusimamisha swala. Mtume kaukubali uislamu wangu kwa kufungana naye ahadi kwa jambo hili, maana uislamu uliokuwa hauna kusimamisha swala si uislamu kipi. Kanikubalia uislamu wangu ala iqami salat, juu ya kusimamisha swala nimekubali, wa itai zaka, na kutoa zaka, na jambo la tatu wa nushi li kulli muslim, na kuna suhiana na kila muislamu. Nasaha imetiwa katika mambo mengine mawili ya ibada. Nasaha inalingana na ibada ya kiwiliwili kama ya kuswali, na nasaha inalinganishwa hapa na ibada ya mali kama kutoa zaka. Ziko pamoja. Uislamu uliokosa nasaha ni sawasawa na kusema kwamba Uislamu umekosa swala, mtu haswali. Uislamu uliokosa nasaha ni sawasawa na kusema kwamba Uislamu umekosa zaka, mtu hatoi zaka. Mtume ameiweka nasaha sawasawa na ibada ya kiwiliwili na ibada ya mali. Alhadithu muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Faida zenye kupatikana katika hadithi hii ni kwamba fahmiyatu nushi, umuhimu wa nasaha wa tanasuhi, na kunasihiana baina almuslimina, kati ya waumini au kati ya waislamu. Huu ni umuhimu, hadithi inaonyesha umuhimu wa nasaha na kunasihiana kati ya waislamu. Hatta ukhidha alahdu, mpaka ikachukuliwa ahadi. Ala iltizamihi, juu ya kulazimika na jambo hilo, imechukuliwa ahadi. Yani mtume anamwambia sahaba wake, kama utanikubalia mambo matatu, mimi nitakubali kupokea mkono wako, niukamate, nifungamane na wewe kwamba ni muislamu kamili. Huyawezi hayo, kaa upande. Mimi sinyoshi mkono wangu nikafungamana na wewe ahadi. Ukiyaweza haya, basi naam, na ukubali uislamu wako. Wabayaa ala dhalika sahabatu radiyallahu anhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na wakafungamana naye ahadi maswahaba, mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Ala dhalika, juu ya jambo hilo la nasaha. Wa minhum, na miongoni mwa hao maswahaba waliofungamana naye ahadi mtume juu ya nasaha, Jarir ibn Abdullah, ni huyo sahaba bwana Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Waqad waffa ma ahada Allah alayhi, Jarir kwa upande wake ametekeleza ile ahadi aliyompa Mwenyezi Mungu juu yake. Ametekeleza ahadi ya kwamba yeye ameswali sala, akaitekeleza ahadi ya kutoa zaka, na akaitekeleza ahadi ya nasaha, ikawa yeye anamnasihi kila Muislam, na ikawa anakubali kupokea nasaha kutoka kwa Muislam vile vile. Kwa hivyo waqad waffa ma ahada Allah alayhi, sahaba huyu Jarir ametekeleza ahadi aliyompa Mwenyezi Mungu juu yake, kama huwa almaahudu min hali sahabati, kama jambo hilo lilivyozoeleka katika hali ya masahaba. Kwa hakika wao wanakuwa ni watekelezaji wa ahadi unazompa mtume Mwenyezi Mungu. Walmu'minina, pamoja na waumini wa kweli. Wasadikina, na wale wote ambao ni wenye kusadikisha imani zao kwa vitendo. Hii ndiyo hali halisi ya Uislamu. Katika darasa zilizopita nyuma, wanavyoni tumeona kwamba wamesema, wabihadha nara anna hadha alhadithi, na kwa jambo hili tunaona hadithi kama hii, yani kwa hadithi ya mwanzo hii, adlilu nasiha, qalu liman, qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimati almuslimu'minina wa amati. Hadithi ile kwa hakika wanasema kwamba maulama, hadithi hii tumeona ya kwamba aslun azimun, ndiyo msingi mkuu fil islami, katika uislamu, jambo la nasaha. Hakuna nasaha, basi mambo ni ovyo. Hawanasihiani waislamu, mambo ya dini yamekuwa yako mbali kabisa na wao. Uislamu uko mbali na wao. Muislamu asiyotoa nasaha hana uislamu kitu, na yule ambaye hakubali kupokea nasaha hana uislamu kitu. Msingi mkubwa wa Uislamu ni nasaha. Jamaa kila habari, hadithi ya nasaha kwa hakika imekusanya kila habari. Walidha qala alulama, na kwa ajili hiyo na wanavyuoni wakasema, alaihi madaru alislam, juu yake hadithi ya nasaha ndiyo mzunguko wa Uislamu, unazunguka pale kwenye nasaha. Ndio utamwona mtume wa Mungu anatoa nasaha kila mara kwa Waislamu. Katika jumla nasaha zake mtume amesema siku moja kuambia masahaba, khairukum li ahli, mbora wenu ni mbora wenu kwa mkewe nyumbani, au jumla ya watu wake anaoishi nao. Huyu anakuwa mbora sana katika Uislamu, aliyekuzidimi katika ubora wa Uislamu. Khairukum li ahlihi, ni yule mtu ambaye ni mbora kwa watu wake, au mbora kwa mkewe, namna anavyoishi naye. Wa ana khairukum li ahlihi, na mimi, yani mtume wa Mungu anasema mimi ndiye mbora wenu, nimekuzidini nyote juu ya mke wangu na mnavyokaa naye au wake zangu au watu wangu wa nyumbani. Hapa ndo penye nasaha na hapo ndo penye Uislamu wote. Hakuna kukaa vyema mtu na mkewe nyumbani au na mumewe au na watu wake nyumbani. Kwa hakika Uislamu ni kitu kilichokuwa hakikufahamika vyema kwa mtu ambaye haishi vizuri na watu wake nyumbani. Uislamu unakuwa haukufahamika ni kitu gani. Kwa maneno hayo, tulikuwa tukiishi katika darasa za nyuma tukimueleza mwanamme kasoro zake anaweza kuzileta ndani ya Uislamu, zinaanzia ndani ya nyumba yake. Tukataja mambo mbalimbali ya mwanamume kasoro zake, na ni kwamba mtu anataka kunasihiwa atengene. Halafu tukasema katika darasa za nyuma, si kama tutakuwa tuna muatek kumuelemea mwanamume peke yake, asiakaona ameelemewa peke yake na ikaonekana kama kwamba panapendelewa kwa wanawake. La, tukasema itakuja zamu vile vile ya wanawake, vile vile nasaha wanapewa wao kutengeneza majumba yao. Mambo yakianzia vizuri mle ndani ya nyumba, basi ibada zinakwenda sahihi, swala zitapokelewa, funga zitapokelewa. Lakini mambo kama hayendi vizuri ndani ya nyumba, basi imekuwa ibada vile vile ni kitu ambacho kinarembewa, kinatupwa tupwa tu. Mwenyezi Mungu akubali. Ndiyo maana mtume akafunga kwa maneno mafupi yenye maana nyingi, khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu ni mbora wenu kwa watu wake nyumbani. Wa ana, na mimi mtume wa Mungu, khairukum li ahli, ndiye mbora wenu kwa watu wangu mimi nyumbani. Tumemwona mwanamume katika darasa za nyuma zilizopita namna gani anamnasihiwa atakiwa awe, hususan anapotoka mtu binadamu Muislamu ndani ya ibada. Ibada lazima imtengeneze, ibada lazima imbadilishe, ibada lazima imfue, kama inavyofuliwa nguo ikatoka katika uchafu na ikaonekana nyeupe, ndo kazi ya ibada. Haikumtengeneza ibada yake mtu, basi amekuwa hana maana yote katika ibada hiyo, haikufanikiwa ibada, ilikuwa popo. Ibada lazima imbadilishe mtu. Kwa mfano, tunakwenda kwenye ibada kubwa kubwa, tunakuja mpaka ibada ndogo ndogo. Ule mkusanyiko wa Waislamu kila mwaka mara moja katika ibada ya Hija, mtu ikawa amegharimu kwa pesa zake, nauli na mahitaji mengine mbalimbali anapokwenda, na watu wake vile vile kuacha katika hali nzuri ya matumizi, akawa kaacha kila kitu kenda kufanya ibada, ule kuna maneno yamesemwa, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa duna janna. Ibada ile hija iliyokuwa njema, pato la halali, alichokiendea mtu kule kakifahamu, kakifanya ndivyo, hakwenda kupoteza wakati, hakwenda kutalii kuangalia mandhari ya mji tu, amefahamu anafanya nini, basi kwa hakika laysa lahu jazaan duna aljanna, haina malipo mengine isipokuwa pepo. Na mtu huwa anarejea kayaumi waladathu ummuhu, dhambi zake zinafutwa na kusamehewa mpaka anakuwa mfano wake kama siku yeye aliyomzaa mama yake, siku katoka mtu tumboni mweupe hana dhambi. Ndivyo mtu anavyorejea katika ibada ya hija. Si ibada ya hija peke yake, bali ibada zote zinatarajiwa kumtoa mu'min katika hali hiyo. Kwa hivyo mtu akitoka tena katika ibada ya hija, ajaribu kujitengeneza sasa asirejee tena katika tabia zile ambazo za kumghadhibisha Mwenyezi Mungu. Hapa itakuwa ibada yake kaifahamu, ibada yake kaithamini, ibada yake ameijali, na anaogopa kuchafua sasa. Anaishi mingine sasa. Ibada lazima ibadilishe mtu. Hizi ndio nasaha wanazopewa Waislamu, hususan anapotoka kwenye ibada. Kwa mfano ibada ya hija, ile inafanywa mwaka mara moja na inakuwa basi wajibu ushaanguka. Mtu akitekeleza mara moja katika uhai wake, wajibu umeanguka. kitu kama kile, kwa hakika mtu kukipotezea wakati sio madhara. Akarejea tena akawa kama hakuhiji kitu, inakuwa tena huyo anajishuhudia yeye mwenyewe kwamba ni mbaya. Au mtu anapotoka katika ibada ya funga, ibada hii ya funga vile vile inakuja katika mwaka mara moja, lakini hii ibada ya funga haitokuwa kama ile ibada ya hija kwamba mtu akishafunga mwaka mmoja ndio basi katika umri wake. La, kila mwaka, kila mwaka inakuja. Ibada ya funga, tumezungumza mengi katika ibada ya funga. Mtume amegawa makumi matatu katika mwezi mmoja, akasema kumi la mwanzo ni rehma, na kumi la pili ni maghfira, na kumi la tatu ni itqu minan nar. Hii ndio ofa aliyopewa Muislamu na Mola wake. Kapata rehma, kapata msamaha, na kapata kuachiwa huru na moto ikiwa alifanya kikweli ibada ile ndani ya funga. Sasa akiwa mtu anaijali ibada yake, tena baada ya kumalizika mwezi wa funga, itakuwa ni vigumu sana kubadilika akarejea tena kule anakotoka ikawa kama hakufanya kitu. Na tunapozungumza mambo ya nasaha ndani ya majumba, ni kwamba ibada ya Ramadhani iliwatengeneza watu wakabadilika, kubadilika kukubwa. Watu walionekana msahafu mkononi, watu walionekana vipindi vya salaha viwapiti, watu walionekana angalau wanakaa na familia zao wakashukuru. Watu walikuwa hawamuoni, hawana habari naye, pengine nyumbani anarejea usiku wa manane na kutoka kwake vile vile hajulikani saa ngapi, watoto hawajamuona baba yao miezi au miaka. Funga ya Ramadhani mtu ikamtengeneza akawa mtu kamili, watoto wake anamuona, nyumbani kwake anapendeza. Na kabla ya hapo pengine alikuwa akifukuzwa kwa hikma, akifukuzwa kwa hila. Watu nyumbani wanamwambia, kwani leo karakati wendi, kwani leo mpirani wendi, hawataki hata kukaa naye kwa ile bughdha na gugu alilonalo. Akiingia ndani ya nyumba, manake mtu inakuwa hamna kheri, hamna salama. Yale yote alikuja akayaacha katika kipindi cha funga. Sasa anatakiwa asirejee tena ukafirini baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Hizi ni nasaha nzito anazopewa kila Muislamu. Ad-dinu nasiha, dini ni kunasihiana, sio kukunja jambi baada ya kumalizika ibada mtu akawa anaona ad-dinu wa dunia, iko dini na iko dunia, tafsiri yake akawa anaitoa mbovu. Sasa dini na dunia anaona kama madhali, kisha maliza ibada, kisha tenda ibada, sasa ruksa kufanya atakalo katika fujo zake. La, sio maana yake hiyo. Dini na dunia maana yake kuna mambo ya ibada na kuna mambo ya duniawia, kutafuta riziki za halali, mtu anahangaika na hivi na hivi na dunia yenyewe. Halafu kuna nyakati atakiwa kae msikitini afanye ibada, zile mambo ya ibadati, na kuna mambo ya duniawia katika muamalati. Ndiyo maana ya dini wa dunia. Sasa tulimzungumza sana mwanamme katika darasa zilizopita kuhusiana na nasaha hizi za ndani ya majumba, na vile vile nasaha kama zile zinamhusu mwanamke naye vile vile, kama ambavyo anatakiwa mwanamme awe na mwanamke anatakiwa naye vile vile awe. Isije ikawa baada ya kumalizika ibada mwanamke akarejea tena ukafirini vile vile kama zamani. Hizi nasaha hususan inapomalizika ibada fulani, isije ikawa mtu baada ya kutoka msikitini tu akaanza kufanya mambo yake yale yale ambayo yamekatazwa. Iwe ibada inamtengeneza mtu, ibada inambadilisha mtu, hali aliyokuwa nayo zamani inamgeuza. Hapa itakuwa ibada anashuhudia, ibada itakuwa inamshuhudia mtu kwamba imekubalika, imethaminiwa, mtu kafanya ibada kweli. Ikiwa ibada inamtengeneza mtu, basi angalau kama haikumtengeneza mtu ibada yake, basi angalau atengenezwe na mabadiliko ya umri wake. Ule umri wa binadamu ule nao vile vile Mwenyezi Mungu ameweka ni onyo. Hakukuwa na kitu kumkumbusha yeye, basi umri wake unamkumbusha alikuwa miaka mingapi, akijiona vipi siku za nyuma, na sasa anajiona vipi kuanzia sura yake, nywele zake mpaka nguvu za kiwiliwili azitizame alipokuwa miaka 30 40 na sasa miaka 50 60 70 ajitizame yuko vipi. Alipokuwa mtoto wa miaka 16 mpaka 18 alikuwa vipi? Na sasa hivi katika miaka 30 40 50 sasa yuko vipi? Basi angalau kama ibada haikumgeuza mtu, ageuzwe na umri wake basi. Isije ikawa siku zote mtu yuko katika hali ya utoto, hali ya kuhakisha kwa mtu mzima, kisha badilika sura, kisha badilika kila kitu. Wakati sasa unaanza kumkataa kataa, anaanza kufanya mapeto kuanzia kwenye uso mpaka kwenye matumbo mpaka kila pala. Mapeto. Si kijana tena manake. Basi hali kama hii bado mtu hajamgeuza tu, yuko pale pale. Ninapokwenda na swaha upande wa wanawake, zinakuja katika jambo moja zito. Jambo moja zito ni kuheshimu ndoa zao wanawake, wanatakiwa heshima sana. Na kumjua yule mume kwao ni nani. Au ibada zitakuwa hazina maana yoyote kama palipozungumzwa kwa mwanamume na kwa wanawake panazungumzwa hivyo hivyo. Kuheshimu ndoa zao. Mtume aliposema khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, yale mambo hayawahusu wanaume peke yao, yanawahusu na wanawake vile vile. Mbora wenu ni mbora kwa watu wake, na mimi ni mbora wenu zaidi kwa watu wangu. Bali na mwanamke anatakiwa awe mbora kwa watu wake vile vile, awe mbora sana kwa mumewe vile vile, awe mbora kwa jamaa zake vile vile. Kubwa zaidi, kubwa zaidi kwa upande wa wanawake ni ile kauli ya mjumbe wa Mungu kuwaambia wanawake, fanyeni mambo mema kwa sababu mimi nimekuoneni nyinyi ni wengi zaidi motoni kuliko wanaume. Kuna wanawake walipia hoja wakauliza, walima ya Rasulullah, kwa nini kwa hivyo? Mtume akawaambia, kwa sababu nyinyi takfurna al-ashira, nyinyi mnaukanusha ukoo, mnaharibu nasabu za watu. Basi angalau mtu akitoka katika ibada, kwa mfano ametoka katika saumu, angalau saumu imbadilishe, imfue kama inafuliwa nguo. Sasa mwanamke atengenezwe, iwe katengenea barabara, ili ibada zake zipate kubalika. Takfurna al-ashira, Mtume kawaambia, nimekuoneni wengi wanawake kuliko wanaume katika moto jahanam, kwa sababu nyinyi ndio mnaosababisha kuvuruga huko. Kuvuruga huko namna gani? Kwenye Qur'an imekuja kipande cha aya, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wala yahillu lahunna, na wala si halali kwa hao wanawake, an yaktumna, kuyaficha, ikiwa wakati wa kuachwa au wakati wote kuficha, ma khalaqa Allahu fi arhamihinna, ni kitu gani ameumba Mwenyezi Mungu katika matumbo yao. Wasifiche, ina maana wasighushi. Waheshimu ndoa zao, wasiwakaghushi ikawa mtu anadhani kwamba huyo aliyomo tumboni ni mwanawe, kumbe mwanamke anakijua anachokifanya. Na wakati mwingine anakwenda kumpagaza mtu mtoto aliyokuwa si wake makusudi, kwa sababu ya chuki zake alizonazo au kwa sababu nyingine yoyote ile. Hapa ni pahala pakubwa mno katika Uislamu, angalau mtu tabia abadilishe baada ya kutoka katika ibada. La tarji'u au la tarji'na ayuha an-nisa al-ummahati ba'da ramadhani kufaran, msirejee tena wanaume na wanawake baada ya ibada kubwa kama za Ramadhani. Funga Ramadhani kwa mtu anaishi tena ukafiri ni vile vile. Hapo alipokwisha poteza, alipokwisha kuharibu, ndo hapo hapo ajizuilie, huenda Mwenyezi Mungu akabadilisha uovu akaufanya kuwa ni wema. Huenda badilia madhambi, Mwenyezi Mungu akaandika thawabu. Ulaika yubadilu Allahu sayiatihim hasanati. Mwenyezi Mungu ameeleza mwenyewe kwenye Qur'ani, watu wenye kutubia kweli kweli ni wale ambao Mwenyezi Mungu huwabadilishia yale madhambi yao yakawa mema. Wa kana Allahu ghafura rahima, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekuwa tabia yake ni mwingi wa kusamehe na mwingi kurehemu vile. Kwa hivyo kwa upande wa wanawake, kwa mengi ya kusema ni mlango mkubwa sana na nasaha, lakini lililokuwa kubwa zaidi la msingi wanawake mtume kawaambia nimekuoneni wengi sana nyinyi motoni. Walipohoji kwa nini, aliwaambia nyinyi ndio mnosababisha kuvuruga jamii, nyinyi mnawadanganya watu, mnaweza mkamrithisha mtu ambaye hastahili kurithi, mkamfanya mtoto fulani babake fulani, kumbe sie, na nyinyi mnakuwa mnajua mlichokifanya. Basi hapa kwa upande wa wanawake wanapata nasaha nzito, hususan wanapotoka katika ibada, kwa mfano ibada ya hija au ibada ya funga au ibada ya swala. Isiwe basi imetekelezwa ibada halafu mtu bado ikawa yuko vile vile, yuko vile vile. Ibada yatakiwa kumgeuza mtu kutoka katika hali mbaya alionayo na anakuja katika hali nzuri sasa ya kujitengeneza. Kila siku ukiswali unahakikisha kwamba swala inakutengeneza. Mwenyezi Mungu anasema inna salata, hakika swala ya kweli, tanha, inamtengeneza mtu, lazima inamzuilia mtu anil fahshai wal munkari, kutokana na machafu ya zina na maovu mengine mbalimbali. Kwa sababu wala zikrullahi akbar, utajo wa Mwenyezi Mungu uliomo ndani ya swala ni mzito, ni jambo kubwa, ni muhali kwa muumini. Akawa kabaki bado vile vile, na kila siku anaswali na ikawa bado kabaki vile vile. Muumini wa kweli swala lazima ibadilishe, kwa sababu wala zikrullahi akbar, na vile vile wallahu ya'lamu ma tasna'un, na Mwenyezi Mungu anayajua mnayofanya. Lazima binadamu awe anabadilishwa na ibada zake. Hizi ni nasaha pevu kwa upande wa Uislamu. Adinu an-nasiha, dini ni nasaha kwa hakika. Hakuna kunasihiana, basi hakuna dini tena. Muislamu lazima awe ni mtoaji wa nasaha, kuanzia nyumbani kwake, kwa Waislamu wenziwe, majirani zake, na mwenye kupewa nasaha anakubali kuchukua nasaha. Hapo ndo dini iliposimama. Mtume wa Mungu akipiga makelele kila siku kwa kila mifano anazungumza na maswahaba wake, mara ingie kwenye nyanja ya ndani ya majumba, mara ingie kwenye nyanja za mali, mara ingie katika uwanja huu, ananasihi tu. Kwa hali hiyo basi aliutengeneza umma wakati wake. Ukawa umma unaishi vizuri, umma unaishi kwa salama na amani, kwa sababu ilikuwa ni nasaha mtindo mmoja. Kila mmoja anamuona mwenzake ni yeye, kwa hivyo watu wakinasuhiana. Watu walipoacha kunasuhiana na walipokataa kunasuhiwa, basi mambo ndiyo maana yakaharibika katika jamii. Yameharibika mambo kuanzia katika jamii mpaka kwenye ibada, kwenye kila kitu, kila kitu kimeharibika. Sasa hivi Waislamu hata wakiabudu, basi zile ibada zenyewe hazifanywi vile ambavyo unatakiwa kufanya. Naweza kuondoa njiani. Kimeharibika kila kitu. Kwenye muamalati kumeharibika, katika ibada imeharibika kila kitu. Wameacha maana kuna sahiana. Kwa hivyo hadithi ni yenye kuonyesha ahmiyatun nushi, umuhimu wa nasaha, wa tanasuhi, na kuna suhiana baina almuslimina, kati ya waislamu, hatta ukhidha alahdu, mpaka ikachukuliwa ahadi na mtume wa Mungu. Sahaba anaambiwa kama wewe muislamu wa kweli kweli, basi nipe ahadi kwamba utakuwa ukisimamisha sala na ukitoa zaka na utakuwa ukiishi katika nasaha. Kama utayakubali hayo, mimi nanyosha mkono wangu nikupe ahadi. Lahu yawezi hayo, basi mimi mkono wangu siunyooshi kabla. Tayeb, hadithi ya tatu katika mlango wa nasaha, tukupande pale katika nasaha. An Anas bin radhiyallahu anhu, kutokana na Anas, Mwenyezi Mungu amwiradhi, yani nabii kapokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, qala, amesema mtume hivi. Hadithi ambayo mashuhuri sana hii, inatamkwa na vinyo wa Islam mara nyingi katika mimbari, khutuba za Ijumaa, madarasani. Ni hadithi mashuhuri mpaka watoto wamehifadhi. Mtume kasema, la yu'minu ahadukum, kabisa hawi mwenye kuamini imani kamil mmoja wenu. Mtume kusema la yu'minu ai al-imanu al-kamil, haikatalii imani yote. Hapa maana yake hakuamini imani iliyokamilika. Kuamini kisha amini katika swala mbili na hivi na hivi, na anaonekana anatenda mambo ya ibadati, anaswali, anafunga, lakini imani si kamili. Afanye nini mpaka ikamili imani? hatta yuhibba li akhihi, mpaka afikie daraja ya kumpendelea ndugu yake. Na hapa li akhihi maana yake li kulli muslimin, kwa kila muislamu, kwa sababu al muslim akhul muslim, muislam ni ndugu ya muislamu. Asijakafahamu vibaya mtu hapa mpaka ampendelee ndugu yake, baba mmoja, mama mmoja, kheri la, ni kila muislamu. Na hadithi hii Imamu Nawawi amekuja kuitia katika orodha za hadithi zinazofit kabisa kukaa katika mlango wa nazaha kwa sababu maalum. Ni hadithi imezoeleka sana katika vinyo vya Uislamu, sasa inaingia katika mlango wa nazaha vile vile, kwa sababu ilivyokuwa Muislamu ni ndugu wa Muislamu mwenziwe. Basi la yu'minu ahadukum, kabisa hakuamini imani kamili mmoja wenu, hatta yuhibba li akhihi, mpaka afikie daraja ya kumpendelea ndugu ya Muislamu, ma yuhibbu li nafsihi, yale mambo alkhairi, yani katika mambo mema. Maana kuna baadhi ya watu nafsi zao wanajipendelea mabaya, siyo unaozungumza. Kuna baadhi ya watu nafsi zao wanajipendelea maudhi, mabaya, matatizo. Kwa hivyo isije ikatumika hadithi mpaka watu kule kupeana pombe za bure, kwa sababu wewe Muislamu mwenzangu njoo nikusaidie bwana na hivi na hivi, leo una pesa sio? Basi hadithi ya Mtume imesema la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi, ndugu yangu nakupendelea na mimi vile vile, tukae pamoja hapa tustarehe. Sio hii maana yake, min alkhairi ma yuhibbu li nafsihi, min alkhairi, katika mambo yaliyokuwa mema, katika mambo ambayo sheria katika Uislamu umeyakubali kuwa ni mema. Maana kuna baadhi ya watu nafsi zao wenyewe wanajipendelea mabalaa. Ndio ukaona mtu anatumia vitu vya kuharibu akili yake, vitu vya kuharibu afya yake, vitu vya kuharibu heshima yake. Sasa na mwenzake vile vile atampendelea vile. Siye tunayemzungumza huyu, makafiri, watu lau takfuruna kama kafaru, makafiri wanatamani na nyinyi Waislamu la iti mngelikufuru kama wao, fatakunu na sawaa, mkawa ni sawasawa. Siko kule kuna kuzungumzo kupendelea na ukafiri, kupendelea na kama kupendelea, hapana. Minal khairi, katika mambo mema ambayo sheria katika Uislamu umeyakubali kuwa ni mema, kwa sababu yanatokana na Mwenyezi Mungu na yanatokana na mtume wake, hayo ndo mema. Lisilotokana na Mwenyezi Mungu, lisilotokana na mtume wake aliwezi kuwa jema, mpaka liwe limetokana na Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi hilo ndio jema lenyewe. Alhadithu muttafaqun alayhi, hadithi imeafikiwa na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Afada alhadithu, na hadithi hii vile vile inafirisha haya yafuatayo. Kwa nini ikatiwa kwa mlango wa nasaha? Tayib, kwa sababu kama humnasihi mwenzako, ina maana humtakii mema, unamwacha kama alivyo haribikiwe. Ndiyo maana ukaona lawama nyingi zinawapata watu wa da'wa kwa kujisemea kweli, kwa kunasiri, kwa sababu wanawatakia Waislamu wenzao mema, hakuna jengine kwa hakika. Wanawaona wametumbukia katika mambo ya khurafati, mambo ya uzushi katika dini, wanawatakia mema, wanawaambia huko siko mambo yaliko, njoni kwenye suna ya Mtume, njoni katika mwendo wa Mtume, dalili zinasema hivi hivi hivi hivi. Lakini kwa bahati mbaya huonekana watu wabaya sana, wanakoroga sana, wanaharibu sana, kumbe wao wanapita katika nasaha, ad-dinu nasiha, na kwamba ndugu zao Waislamu wanatakia mazuri. Kile walichokifahamu wao wanataka na wenzi wao vile vile kifahamu, wakitekeleze mambo yapate kunyooka. Hadithi hii inafahamisha anna sharqal imani al-kamil, hakika shuruti ya imani iliyokamilika, shuruti ya imani iliyokamilika, imani na sharti zake. Kama imani imekamilika, basi ina sharti maalum. Shuruti ya imani iliyokamilika, an yuraqib almuslim, apendelee muislamu, an yahsula lilmuslimina, yawafikie waislamu wenzake, ma yurghibuhu, yale mambo ambayo anayapenda yeye, wa yahwahu, yale anayopendelea na aliyotaka yeye kwa mahali mazuri kwa upande wake, basi hapa imani ilikamilika na Waislamu wenzake vile vile anatakia yake. Sasa kuwatakia kwenye ni kupi? Kuwatakia kwenye njia na kupitia ni kuwa na sunna. Huwezi kumuona Muislamu mwenzako anaharibikia ukabaki kimya hivi hivi, unatupoteza wakati, unatakia njia na sunna. Ukiona kwa njia hiyo unafahamiani, unapita kwa njia na kufahamiana, unamtumia mpaka mtu, pengine mtu ni mzee wake, anamuogopa, atahisi kwamba amemvunjia heshima, lakini wajibu kumnasihi upo, lazima wasiliane naye. Wadhkur fi kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'an ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya. Nasaha zile Nabii Ibrahim alimwambia na baba yake, anahisi kama kufanya vile mambo yatakuwa mabaya pande wake. Ee baba yangu, lima ta'budu, mbona unaabudia ma la yasma'u, vitu ambavyo havisikii, masalam manabi, wala yubsiru, na wala havioni, wala yughni 'anka shay'a, na wala haviwezi kukusaidia wewe kwa chochote. Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi, baba yangu mimi kwa hakika imenijia katika ilmu, yani mimi ni mtume. Ma lam yatika ilmu ambayo wewe unayo, fattabi'ni, baba nifuate. Wewe ni baba kwa umri, umenizaa, sikatai heshima hiyo, lakini sasa mimi nayo ilmu wewe una, fattabi'ni, nifuate baba. Nifuate ahadika siratan sawiya, nipate kukuongoza njia sawa. Ya abati la ta'budi shaytana, ewe baba usikumbulie shaytani. Inna shaytana kana lirrahmani asiya, shaytani amekuwa kwa rahmani, Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi, ni mwenye kuasi. Matokeo yake jawabu ya baba yake ikawa kibaya, lakini kwa upande wake na Ibrahim kesha jihua na jukumu, imani iliyokamilika lazima kumtakia kila Muislamu mambo ambayo mtu anajipendelea mwenyewe. Kama unapenda kuongoka, wapendelee Waislamu wote waongoke. Huo ndo Uislamu na hiyo ndo imani kamili. Kujikalia kitako mtu, inni usalli, mimi ninasali, wala ubali bihi, na wala sibali walionayo watu, si imani kamili. Imani kamili sheti mtu kujikubalisha lawama, kukubali matusi, kukubali lawama, watu hawafahamu kitu gani nasema, lakini baadaye watafahamu. Ni kujitolea muhanga, ukakubali kulaumiwa, ukakubali kutukanwa, ukakubali ubaya wote unaotupiwa, lakini unapita wapi? Mimi napita kwenye nasaha, na ninapita kuwapendelea Waislamu yale mazuri ninayojipendelea mwenyewe. Kadiri ya uongofu nilivyouona, basi nitawafahamisha uongofu huo Waislamu wenzangu mpaka nao vile vile waone. Hapo ndo imani inakuwa imekamilika. Inna sharta al-imani al-kamil, hakika sharti ya imani iliyokamilika, an yuradhiba al-muslimu, ni kupendelea Muislamu, fi an yahsula lilmuslimina, kwamba yapatikane katika Waislamu wenziwe, ma yuradhibuhu wa yahwahu linafsihi, yale mambo ambayo anajipendelea nafsi yake mwenyewe. Mambo gani ya? Kama tulivyosema nyuma, minal khairat, katika mambo mema. Maana hupatikana na hayawani wa kibinadamu, wao ni binadamu, lakini hayawani kwa hali wanavyoonekana, wakajipendelea mabaya, wakajipendelea kuangamia, ikawa binadamu anashindwa na mbwa labda. Mwenyezi Mungu amefirisha hayo, ulaika kal an'ami bal hum adallu, ama anaweza kuwa sawasawa na mbwa, famathaluhu kamathalil kalbi, au akawa yeye balhum adallu, kikapotoka zaidi kuliko mbwa au kuliko nyama wote. Wakati gani binadamu anakuwa bora ya mnyama kuliko yeye? Naam, ni pale anapochukua kitu thamini cha akili, akakidharau alichokuwa na mola wake, akaona si lolote, si chochote, atakwenda bila ya akili. Yeye ni mwenye akili, خلاف kateremshiwa mitume kumfahamisha mambo, akili yake Mwenyezi Mungu kaona haitoshi kumuongoza, akampelekea wajumbe maalum na vitabu kumsemesha. خلاف akashindwa na hayawani. Vipi binadamu kashindwa na hayawani? Naam, unaweza kufanya zoezi maalum. Chukua maziwa haya ya ng'ombe, tia katika sufuria, halafu tafuta dawa yoyote ile ya kulevya au pombe kali kama tete zile au chochote kile gongo nini, kia katika sufuria ya bibi, maziwa hapa na sufuria hapa, halafu umwite hayawani kama paka bibi, umwite paka aje katika moja ya vitu vilivili, wallahi paka aliyekuwa na akili timamu hakupelekewa mtume wala hakupelekewa kitabu cha kumsemesha. Paka hatokwenda katika pombe, atakwenda kwenye maziwa. Faida kubwa inayopatikana katika hadithi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, anna shartal imani al-kamil, hakika ya sharti ya imani iliyokamilika, an yuraghib al-muslim, ni kumpendezesha muislam, fi an yahsuna lilmuslimina, awe anapendelea yapatikane kwa waislamu wenziwe, ma yurghibuhu wa yahwahu, yale mazuri anayoyapenda yeye, min alkhairati, katika mambo mema. Lakini tukasema ya kwamba kuna baadhi ya viumbe wametoka katika binadamu, hata nafsi zao pia hajipendelei mema. Kwa hivyo yeye huyu siye atakayeambiwa ampendelee mwenzake yale anayoyapenda yeye, yeye mwenye hayapendi mazuri. Kwa namna gani hayapendi mazuri? Naam, pale alipoonekana waziwazi kapitwa na paka. Maana ukiweka maziwa ya ng'ombe katika sufuria na ukaweka na ulevi kama tende katika sufuria ya pili, ukimwita paka, paka wallahi atakwenda katika maziwa, hatakwenda katika tende. Akipeleka pua yake akinusa tu, basi pale pale ile tabia ya kimaumbile inamfahamisha kwamba hichi kitu hakikufanana naye, hakilingani na yeye. Ndio kwa binadamu sasa, paka hana mtume, paka hana akili timamu ya kupanga na kupangua, mpaka kufikia kuweka nyumba zikaitwa benki, ya kupanga mabajeti na serikali na waziri gani na waziri gani, paka hana kitu. Paka pia hana kitabu chenye kumsemesha kwamba hii halali na hii haram. Wenyewe tu tabia ya kimaumbile imemfahamisha kwamba hichi kitu hakiendi pamoja na fitra yangu, anakaa kando. Ndio kwa binadamu ambaye ana akili, binadamu ambaye kapelekewa mtume kusema naye, binadamu ambaye ana kitabu kinamsemesha, basi anaacha yale maziwa, yale kitu kizuri kabisa, anakwenda kutumia kitu cha kumharibia akili yake, cha kumharibia afya yake, cha kumharibia kila jambo lake. Ifike wakati mpaka mama wa watoto wake mwenyewe nyumbani anampata pahala kwenda kuchukua angalau senti mbili tatu kwa ajili ya watoto wake mwenyewe, ile bwana nyumbani wanahangaika maisha yao, na yeye ndiyo anakufia mle katika ulevi, heshima yake inaanguka, alimradi akijulikane na tukipata watoto wake na sababu. Sasa inabidi mwanamke apite akiadhirika majiani. Nini kimekuleta hapa mama? Ah, ndo nimekuja angalau huyu bwana anipatie mbili tatu, nyumbani kuna wanawe huko, hatujui cha kukila, hatujui cha kutamna kama hiyo. Hapa binadamu yule anajipendelea hatari. Yeye haambiwi kwamba atakuwa anaamini vizuri sana imani kamili kwa kumpendelea Muislamu mwingine awe kama yeye. Wanapendeleana watu, na utawaona wale vinanna wanaposaidiana katika mambo yao ya kulewa. Hawezi kutoa msaada mwingine popote, lakini pale atatoa msaada. Kenda mwenzake siku hiyo ana pesa, basi naam, ulevi wa bure, mtu anakula mwezi mzima ataleweshwa bure, leo hapa, kesho pale, kesho pale, namna kama hiyo. Hana haja ya mtu kwenda na nini na nini. Hivi ndivyo wanavyosaidiana wao, kama Mwenyezi Mungu alivyosema kwenye Qur'ani, al-munafiquna wal-munafiqatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. wayakbiduna aidiyahum. Wanafiki wanaume, wanafiki wanawake, baadhi yao kwa baadhi ya wengine ni vipenzi, wao wanaamrishana maovu na kukatazana mema na kuzuia mikono yao kabisa katika mambo ya kheri. Watakusaidiana wenye kwa wenyewe katika shari zao tu. Kwa hivyo hapa sheti ifungwe kabisa kule kujipendelea kwenyewe mtu nafsi yake, na kuwatakia wenzake Waislamu ni katika mambo mema wa taati na mambo ya kumtii Mwenyezi Mungu, sio mambo ambayo utavumbua mwenyewe tu akadhani kwamba hadithi inafanya kazi kama hiyo. La, min alkhairati wa taati wa yataaju hudahu, na muumini wa kweli iliyokamilika imani yake anafanya juu chini, chini juu juhudi yake, anahangaika kwenda huku na huku, litahakikihi, ili kuhakikisha huo wema unawafikia Waislamu wenziwe. Hapa inakuwa imani imekamilika kamili. Tena wala yakhafuna laumata laim, hawaogopi lawama za mwenye kulaumu yoyote. Madhali wao wamejua kwamba huu ni wema, tumeufahamu, watapoteza wakati wao, wako tayari kuvunja heshima zao, wadharaulike, watawaambia tu wenzi wao wema ule. Watajaribu kuwafahamisha mpaka ifahamike kwamba huu ni wema. La yakhafuna laumata laim, wala hawatotelea lawama yoyote mwenye kulaumu. Mwenyezi Mungu amesema, man yartadda minkum an dinihi, ya alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, man yartadda minkum an dinihi, atakayerejea nyuma miongoni mwenu katika dini yake, akaacha kwa mfano jambo hili kubwa la kunasihi Waislamu wenziwe katika mazuri, kwa kuogopa labda heshima yake itavunjika au kazi yake itabidi afukuzwe na hivi na hivi, basi Mwenyezi Mungu anasema, fasawfa ya'ti Allahu biqaum, Mwenyezi Mungu atakuja kuwaleta watu wengine, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yeye Mwenyezi Mungu awapende wao na wao wampende yeye Mwenyezi Mungu. Yujahiduna fi sabilillah, watakuwa wanapigania njia ya Mwenyezi Mungu kuitangaza. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim, na wala hawatochelea lawama yoyote mwenye kulaumu. Dhalika fadlullahi yutihi man yashau, hii ni ihsani yake Mwenyezi Mungu, hii ni fadhila zake Mwenyezi Mungu, humpa mtakaye, wallahu wasiun alim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa mkubwa wa kutoa fadhila hiyo, tena ni mjuzi, anajua ni nani anayempa na anafanya nini. Wa min darurati dhalika, na katika mambo ya dharura, mambo ya lazima katika mtu ambaye anatakiwa awatakie wenziwe wayapate, an yubaddila nusha, lazima mtu atumie juhudi yake yote ya kutoa nasaha lahum, kuwapa wanasaha Waislamu wenziwe, wayurshidu, na kuwaongoa, ila ma fihi nafihim, katika yale mambo ambayo yako waziwazi kwamba ni manufaa ya Waislamu. Hii ni katika kubwa zaidi, wa min darurat, mengi yapo, unamwona anakwenda uchi, unamtakia nguo msitiri, chakula hana, unampatia chakula, lakini katika yaliyokuwa makubwa mno ni kujaribu Muislamu mwenzako kwa mnasihi pale ambapo amepotea, ameharibikiwa katika ibada, anafanya ibada zinazotokana na mtume Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu. Hapa Muislamu lazima ufanye juhudi ya kumnasihi kwa hoja na dalili na burhani. Lolote litakalokufika, basi ujue kwamba unapita katika njia ambazo mitume wa Mwenyezi Mungu wamepita njia hizo. Walipotangaza haki ya Mwenyezi Mungu, kila mtume kakadhibishwa, kila mtume kateswa, kila mtume katukanwa, kila mtume kavunjiwa heshima. Ya hasratan ala al-ibadi ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Masikitiko yaliyoje juu ya waja wote, hawafikii na mtume yoyote isipokuwa wanamfanya stihizai. Hii ndo kazi ya mitume. Kwa hivyo mtu kufanyiwa stihizai, kudharauliwa, ajue anapita katika makadari makubwa mno. Ilifika wakati mpaka Nabii Muhammad kupigwa mawe Taif, akaroa mwili mzima na viatu vyake vikawa haviinuki katika ardhi kwa tope za damu. Utafikiri amekanyaga dimbwi la matope, anainua mguu kwacha kwacha, damu zile zimerowanisha viatu kiasi ambacho anakwenda kwa tabu. Kaanguka pahala, kapoteza fahamu. Kosa gani kubwa aliyofanya? Anawapatia watu kuwanasihi kuwatoa katika giza la upotovu na kuwaingiza katika nuru ya uongofu. Binadamu wamekasirika na hayo, wamempiga, wamemvunjia heshima, wamemzomea, wamemtukana. Ikafika wakati mtume wa Mungu alileta dua, akasikitika na Mola wake, dua ambayo ilimfanya Jibril aletwe pale muda ule ule. Dua hiyo mtu akiitumia katika namna ya kudhulumiwa, kwa hakika kama alikuja Jibril kwa mtu wakati ule ule, basi kwa hakika ikiwa amedhulumiwa, mtu akitumia dua hiyo anaweza kumwangamiza mtu mara moja tu. Mtume alisema, Allahumma inni ashku ilaika, Mola wangu mimi nashitaki kwako, dhafa kuwati, udhaifu, unyonge wa nguvu yangu nilionayo, wa qillati hilati, na uchache wa hila yangu, sina hila sasa, wa hawani ani nnasi, na kudharauliwa na kudhalilishwa na watu. Anta rabbul mustadhafina, wewe ndiye Mola mlezi wa wanyonge wote, wanyonge wote nakushtakia wewe. Wa anta rabbi, na wewe ndiye Mola wangu, na kwa muda huu mimi nimedhalilishwa, mimi ni mnyonge. Mwenyezi Mungu nakuuliza, ila man takiluni, mimi unaniegemeza kwa nani? Ila aduwin mallaktahu amri, kwa adui ndo umemmilikisha yeye jambo langu, mimi unanipeleka kwa adui? Am ila ba'idin yatajahamuni, au kwa mtu wa mbali anishambulie mimi? Haya yote yanayonifika Mwenyezi Mungu, in lam yakun bika alayya ghadabun, kama haya upande wako wewe Mwenyezi Mungu juu yangu mimi sio hamaki. Si kama nimefanya kosa unanitesa, labda umenihamakia, kama si hamaki, fala ubali, mimi sibali. Kama uko radhi na mimi kwa yote haya, basi fala ubali. Walakin afiyataka awsa'u li, lakini sasa Mwenyezi Mungu afya yako mimi ndo ninayotaka kwa wasa. A'udhu bi nuri wajhika, najilinda kwa nuru ya dhati yako Mwenyezi Mungu. Alladhi ashraqat lahu dhulumatu, nuru ambayo imengariza katika viza vyote mpaka toka mwangaza. Wasaluha alayhi amru dunya wal akhirah, na likatengenea kwa nuru hiyo jambo la dunia na akhirah vile vile. Najilinda kwa nuru hiyo, min an tahilla alayya sakhatuka au tanzila alayya ghadabuka, usije ukateremshia hamaki yako au kunhalalikia mimi kanishukia mateso yako. Lakal utba, kwako Mwenyezi Mungu mimi ninarejea na ninatubia. Hatta tarda, mpaka uridhie Mwenyezi Mungu. Wala haula wala quwwata illa bika, na hapana illa wala nguvu isipokuwa kwako. Alipomaliza mtume maneno haya, Jibril kamsimamia mbele yake, anamwambia, kwa hakika nimetumwa na Mola wako nije katika muda huu na nikuulize watu wa Taifu wafanywe nini, sema utakacho. Ijita atbaqtu alayhim al-akhshabaini, Jibril anamwambia mtume Muhammad, ukipenda watu wa Taif kijiji chao nitawatupia akshabaini. Akshabaini yani aljabalaini alazimaini, milima mikubwa kama Uhud vile inatupwa juu yao, basi wamekwisha wote. Wa inshika, au kipenda taja adhabu yoyote, damartu alaihim tadmira, mimi nitawaangamiza mwangamizo wa kimalaika, nguvu ya kimalaika, taichukua ardhi yao na itupe juu chini juu. Mwenye kutoa nasaha hapa anasema, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamuna. Jibril, basi wacha ndo zako, narudi kwenye dua yangu ile niloiomba, bali nasema, e Mwenyezi Mungu, niongolee watu wangu, hakika wao hawajui mimi ninawaambia nini, hawajui nasema nini, iko siku watanifahamu. Kisha mtume akasema, inni arju, mimi nataraji, an yukhrij Allahu min aslabihim, Mwenyezi Mungu atatoa katika migongo yao hawa wanaopiga mawe, man yatawallahu, watu watakao kuja kusimamia Uislamu na kuuhami. Na ikawa vile ambapo mtume kataraji. Abu Jahali kamtoa mtoto Ikrima, akaja akaupigania Uislamu, na Walid bin Mughaira kamzaa mtoto Khalid ibn al-Walid, akaja akaupigania Uislamu. Hali ya kutoa nasaha kwa hakika haitokuwa nyepesi, mtu atakuwa akipambana na maafa, atakuwa akipambana na matatizo, lakini hayo yote yanampeleka juu kwa Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndiye ajuae. Kwa leo inshallah tafikia hapa kwanza, na tunakumbushana michango yetu, tunaendelea kwa